صدقہ اہچان رہے دل درد حسن کی بھی دوا ہو اہچان رہے دل درد حسن کی بھی دوا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں